talloze aardbevingen in deze regio. En nu eindelijk is de parlementaire enquête aardgaswinning in volle gang. En deze maand houden de Groningers zelf een protestmaand. Hashtag respect voor Groningen. In de bus zit Mario van Bergen, ze is geestelijk verzorger. Mario, welkom in de bus. Dank je. Die bus die staat voor je huis geparkeerd. Althans, twee dagen in de week woon jij in het huisje waar we nu voor staan. Zeg maar huis, hoor. Het is groot. Het is groot. Het is roodsteen en baksteen. Dat wat Groningen altijd zo prachtig maakt, onder andere. Jij hebt hier een kamer. Je verblijft hier twee dagen in de week. En dan ben je bezig om naar mensen te luisteren die lijden eigenlijk onder dat wat men systeemgeweld noemt. Ja. Dan gaan we straks uitleggen wat dat is. Maar eerst even, jij had vandaag een bijeenkomst hier dichtbij in Loppersum met Hans Veilbrief, staatssecretaris Mijnbouw. Hoe was dat? Ja, ik vond het geweldig om hem te ontmoeten. Ik vond het ook heel leuk dat ik uitgenodigd werd. Ik zat er niet alleen. Ik zat er met een bewoner en met wat aardbevingscoaches. En Hans Veilbrief deugt. Hij deugt? Ja, hij deugt. Het is de eerste keer dat ik hoor dat er iemand van overheidswegen deugt in de kwestie aardgas. Er zijn er meer, maar ik was ook wat verbaasd, maar ik had eigenlijk al de indruk gekregen eerder al. Maar wat is het dat jij denkt dat hij deugt? Hij gaf mij de indruk dat hij snapte wat er gebeurt met bewoners. Hij was goed ingelezen hij kon gewoon goed plaatsen wat wij vertelden. Ja, nou, wij gaan straks horen wat die verhalen zijn van de bewoners. Ja. Want jij doet niet anders dan luisteren naar die verhalen van die bewoners. Je begeleidde overigens ook al eerder familie van slachtoffers van de MH17-ramp. Klokkenluiders, mensen in gevangenissen en ga zo maar door. Dat gaan we straks allemaal horen. Maar eerst even naar onze verslaggever Rens Turk, want hij ging de straat op. Nou, we hebben het er ook over dat ze immateriële schade gaan vergoeden. Stress, zorgen, dat soort dingen. Wat vindt u daarvan? Wij hebben geen last van angsten en problemen rond de aardbevingen. Maar mensen die daar gevoelig voor zijn misschien wel. Dat kan ik me voorstellen. Niet vergoed bij ons. Nee. Ook niet als u stress heeft? Nee. We vallen gewoon overal buiten. We hebben nergens recht op. Het zou mij niks doen. Nee. Voor mij is de schade is te groot. Want dan, ze zeggen van, doe mij maar €10.000. De oplossing is zorgen dat het probleem verholpen wordt. En dan is de stress ook voorbij. Ja, wat is immateriële schade? Ik vind dat, eigenlijk kun je dat niet in geld uitdrukken, denk ik. Je ergert je helemaal kapot en dan krijg je een keer een paar €1000. Nou, maakt dat iets goed? Ja, Mario van Bergen, geestelijk verzorger in aardbevingsgebied. Zie jij daar heil in? Laten we zeggen, een zak geld? Nou, ik ben het helemaal eens met wat die laatste mevrouw zegt. Ik heb het idee dat een zak geld kan nooit recht doen aan datgene wat er met jou gebeurd is. Het kan het ook niet wegmaken. Dus ik snap dat het gebeurt. Ik denk dat het ook goed is dat het gebeurt. Verzachten wellicht. Van de pijn? Wellicht. Maar in grote lijnen denk ik dat het gewoon niet helpt, zo'n vergoeding. In één woord, wat helpt eigenlijk wel? Ik denk het allereerste, erkenning. Erkenning van het probleem. Erkenning van het probleem. En op zo'n manier dat mensen het gevoel krijgen dat het ook daadwerkelijk begrepen wordt wat er gebeurd is en wat het voor hun betekend heeft. Ja, pikant detail vind ik trouwens wel dat de immateriële schadevergoeding, dat in dat hele proces ook alweer vertraging is opgetreden, hè? Dus dat gaat net zo, is net zo'n trage stroop. Ja, what's new? Ik bedoel, je kan toch ook helemaal niet meer verwachten als je in Groningen woont dat iets precies op tijd gebeurt. Er is niemand meer die daarvan uitgaat. Nou, Mario, jij kunt het weten. Jij bent namelijk geestelijk verzorger hier in Ten Boer. Hier heb je als het ware gesetteld. Ja. Twee dagen per week reis je af hier naartoe. Verblijf je hier in dit huis? Nou, ik ben maar vrij weinig hier, hoor. Ik ben over het algemeen met mijn oranje autootje door de provincie aan het schuren. En dan ga je bij de mensen op bezoek. Ga ik bij mensen op bezoek, ja. Want eerst eens, om een indruk te geven, valt uit te drukken hoe groot de mentale schade is van die hele aardgaswinningskwestie? Hoe zou ik dat moeten uitdrukken? In meters of in kilo's? Hoe jij denkt, is het een grote schade? Jij hebt veel te maken met kwesties als deze. Het het verschilt. Het ligt er een beetje aan wat er met mensen precies gebeurt en in welke fase van het proces ze zitten. Maar mensen met meervoudige schades en die een ingewikkelde versterkingsoperatie hebben en die daarin flinke vertraging oplopen, daarbij is de schade vaak echt heel groot. Dus eigenlijk zeg je nu, als er vlek op vlek toegepast is, dan is de schade groot. Geef daar eens een voorbeeld van. Stel je hebt gewoon schade, hè, schuren. En je hoort in de loop van dat je aan het wachten bent tot die schade hersteld wordt, dat je huis ook versterkt moet worden. Ja. En dat proces dat wordt alsmaar vertraagd. Eerst denk je nog van het is vrij snel opgelost, want iedereen weet wat er moet gebeuren. Maar na verloop van tijd raak je je vertrouwen kwijt dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Je huis gaat achteruit. En daarmee kom je ook financieel in een hele andere situatie terecht. Je raakt een soort van gevangen in een eeuwigdurend heden. Ja. Je kan niet meer goed bewegen. En dan zie je kan niet meer goed bewegen? Ja. Leg dat eens uit. Stel, je wordt werkloos. Ja. Nou, ieder ander weldenkend mens in Nederland zegt dan van, nou, ik ga mijn hypotheek oversluiten. Want dan heb ik een veel lagere rente en dan heb ik wat ruimere centen. Forget it als je in Groningen woont. Je huis is een risico-object. Ja, en je raakt het ook niet meer kwijt, dus vluchten kan ook al niet. Vluchten kan niet meer, dus je zit een soort van gevangen. Ja. En dan zie je dat je een soort domino-effect krijgt. Dat het begint bij die schade in het huis en dat zo'n beetje alle levensterreinen kunnen daardoor geraakt worden. En dan beginnen daar ook dingen in te storten. Bijvoorbeeld, je krijgt enorme spanningen in je relatie. Of je had even niet zo heel goed opgelet hoe het met je kinderen ging, omdat je ontzettend hard bezig was met je bevingsdossier. Ja. En ineens kom je erachter dat het niet oké is met een van je kinderen. En dan ga je je schuldig voelen. Ja. Krijg je ook weer stress van. Ja. Dan gaat je gezondheid eraan. Nou, en zo gaat het door. Maar dit scenario wat jij nu schetst, dat klinkt als een heel zwart scenario. Dat is een heel realistisch scenario. Ja. Komt dat veel voor in jouw praktijk? Want je hebt ongeveer 10, 15 cliënten die jij afreist. Hè? Nu in mijn portefeuille, ja. Ja. En dan kom je dit tegen, wat je me nu vertelt. Ja, en ik denk mensen die bij ons terechtkomen bij de geestelijke verzorging, dat zijn mensen die het gevoel hebben dat ze slecht gehoord worden. Dat ze het eigenlijk niet meer aankunnen. Die weinig uitweg meer zien. Dus het zijn ook vaak die mensen die stapeling van levensterreinen hebben waarop die schade plaatsvindt. En die worden doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld? Nee hoor, die komen gewoon bij ons binnen. Want je hebt 10, 15 cliënten. Ja. Hoe gaat het dan verder? Hoe verloopt dat dan? Gaan ze gewoon met je koffie drinken en praten? Of hoe zit dat? Ja, het kan heel verschillend zijn. Als mensen zich aanmelden, dan ze staan op de app of ze komen via Facebook binnen of ze bellen gewoon op, sturen een mailtje. Dan maak ik een eerste afspraak en dan ga ik naar ze toe. En dan begint het gewoon ergens. En dan zit je dus gewoon bij iemand in de achtertuin. Ja. En die gaat een kopje thee voor je zetten en je praat wat over het huis. En zo langzamerhand komt er dan wat diepgang in. Zo'n gesprek dat duurt 1,5 uur, 2 soms. Ik heb geen haast. Je hebt geen haast. Ik heb geen haast. Je zegt dan niet van de parkeermeter staat aan. Nee hoor, en mensen moeten ook een beetje aan me kunnen snuffelen en kunnen kijken van, nou, is dat wat, die vrouw? Ja. Kan die wat voor me betekenen? Ja. Wat is daar in je tactiek? Ik heb een soort one-liner. Dat is, het gaat niet om wat ik voor iemand doe, maar wie ik voor iemand kan zijn. Mm-hmm. Dus waar het om gaat is dat ik contact maak en een relatie opbouw. Ja. Waarin mensen even tot rust kunnen komen. En als ze dan die zucht van verlichting slaken omdat ze even die rust hebben, dan komt vaak het daadwerkelijke waar ze heel veel last van hebben, komt op tafel. En hoe zijn ze er makkelijk in? Want Groningers, ja, ik ken ze. Mijn eigen familie is Gronings. Ja. Dat is nou niet bepaald dat ze hun hart op de tong hebben altijd, toch? Nee, dus wat we ook wel doen is gewoon de straat op gaan en naar bijeenkomsten of iets doen. Iets doen. Een handeling. Waar mensen tegenkomen. Ja. En dan ontmoet je mensen heel laagdrempelig. Hoeven ze zich niet bij je te melden. Maar jij bent daar waar zij ook zijn. Presentie noemen we dat. Ja. En dan zie je dat het voor mensen veel lastiger is om meteen te gaan vertellen. Maar dan zijn er ook mensen bij die je zien. En als je dan even contact maakt, dan zeggen ze eerst van: ik heb er niet zo'n last van. Maar en dan komt er een bult. Gewoon een verhaal van 3 kwartier over alle dingen waar ze zich over opvinden, et cetera. Is er een horizon? Is er licht aan een horizon? Want daar gaat het natuurlijk toch ook om dat je uitzicht hebt op iets positievers dan dit leven waar je nu zo in vastzit. Nou, wat ik zie is dat die horizon er eigenlijk pas komt als mensen in de versterkingsoperatie zitten. En als daadwerkelijk aan het huis geklust wordt. Ja. En dat het huis op een gegeven moment opgeleverd zal worden. En als het huis dan opgeleverd is en dus het dossier gesloten wordt, dan volgt er een zwart gat. Oké, okay. Dus ben jij er dan ook in het zwarte gat? Ja. Ook? Ja, Melissa zei het nog in de enquête, mijn collega. Wij blijven. Zij was spreker in de enquête, ja, hè, deze voort. Week. Ja, mijn collega Melissa. Maar zij zei als ook een kenmerk van ons werk, wij blijven. Dus als je na 3 jaar nog een keer opbelt, dan is het de bedoeling dat je ons nog steeds te pakken krijgt. Ja, maar goed, dan heb je het over een bijna afgerond dossier al. Ja. Dan is er licht aan de horizon. Dan komt er pas licht, maar dat komt dat duurt verschrikkelijk lang. Ja, want zeker in dat beginstuk, dan denk je nog dat het vroeg snel gaat en dat je het kan overzien. Maar als je in zo'n stroperige toestand terechtkomt, dan heb je dus echt gewoon op een gegeven moment echt helemaal geen idee meer. Nee. Nee. Onze verslaggever, Rens Turk, die is ook bezig met deze zaak natuurlijk. Is ook afgereisd naar dit gebied. De aardbevingen zijn hier nog steeds aan de orde van de dag namelijk. En de afgelopen maand zijn er maar liefst 3 aardbevingen geweest in Uithuizen. Heb jij inmiddels als bijna Groningen ook al zo'n app op je telefoon? Ja, natuurlijk heb ik die app op mijn telefoon. En? Dus kijk je daar ook op? Nou, hij trilt en hij maakt ook een toontje. Okay. En dat is wel het moment waarop ik schrik en onmiddellijk ga kijken van waar is het en hoe erg is het. Oh, maar ik hoorde zo straks ook een piepje uit jouw telefoon komen. Is dat dan is dat een signaal of is dat gewoon iemand van de familie? Nee, dat is gewoon een piepje. Oh, dat is gewoon een piepje. Ja. Maar goed, je hebt dus ook al een paar keer meegemaakt dat hij geluid gaf, die app. Jawel, maar ik heb het zelf nooit meegemaakt dat ik ook daadwerkelijk hier was. Of het was op een vrij grote afstand van waar ik op dat moment was en een vrij lichte aardbeving. Ja. En dan merk je het gewoon niet. Dus in het begin had ik een soort pervers verlangen om er een keer één mee te maken. Tegenwoordig schrik ik 's nachts wakker van iets in mijn droom en dan denk ik: aardbeving. Ja. Dus ik begin al een beetje Groninger te worden. Ja, ja. 3 aardbevingen in Uithuizen, ik zei het al. Verslaggever Rens Turk, die reist er naar naartoe. Rens, goedenavond. Hey Petra, goedenavond. Hoe is dat gegaan, jouw trip naar Uithuizen? Nou ja, ik heb daar inderdaad een tijdje rondgelopen. Afgelopen vrijdag was daar de 3e beving in de maand tijd. Je vertelde het wel even. En het leeft dus natuurlijk heel erg onder de inwoners. Ik was ook een café binnengelopen. Ik sprak ook de café-eigenaar. En die vertelde ook tegen mij dat hij dus ook om 3 uur 's nachts echt wakker werd van een harde dreun. En dat bleek dus achteraf dus die aardbeving te zijn. En het is ook best wel... als je dus daar rondloopt, ik had dus eigenlijk een beetje een soort beeld verwacht wat je bijvoorbeeld ook in gebieden als Loppersum ziet. Hè? Dat je vaak van die steunpilaren tegen de huizen aanziet. Maar dat was dus niet echt het geval. Maar je merkt dus wel dat het dus heel erg leeft. En mensen daar dus ook best wel mentaal er wat van merken. Waaronder dus ook Frederik Batema. Hij is een van de inwoners van Uithuizen. Ik kwam hem tegen en ik sprak hem aan en ik maakte een praatje met hem hierover. Maar is er iets waarvan u... Oh, je bent de parlementaire overhoring aan het kijken. Ja, dit is onze... Enkamp. Ja, dat is de man die geen conclusies kon nemen, omdat hij geen verstand had van het gasboeren in Groningen. Hoe kijkt u hiernaar? Nou, met een gevoel van er zat iemand en die moest het geld verdienen voor de staat. En daarna komt de schade en dan zijn ze gewoon allemaal niet thuis. Kijk, nou, hier heb je ook een gescheurde vloer, een gewoon betonvloer. Nou, deze vloer is toch zeker 10 centimeter dik. Nou, en ik stel even naar die schutter kijken. Je hoort er misschien al een beetje als ik met mijn voeten overheen ga. Je hoort er een scheur in zitten. Er zit gewoon een scheur in. En nou, hoe groot is deze scheur? Nou, die scheur is toch zeker een dikke 0,5 centimeter breed. Ik kan het zeggen. Ja, er zit vloerverwarming in, dus dan is het wachten op de duur tot je vloerverwarming ook kapot is. Dus het gaat van kwaad naar erger. En het stukwerk ook. Je wil oude monumentale panden willen we weer herstellen in nieuwe glorie. Maar ik zag buiten allemaal stenen staan. Dus goed teken zou je zeggen, toch? Overheid die nu helpt. Dat zijn, ja, nee. Die stenen hebben we puur staan om terras eromheen te doen. Alleen we kunnen de bestrating nog niet doen, omdat ze nog aan het graven moeten met oog op de verdering, om de problematiek te bekijken onder de grond. Dus dan onder het maaiveld. Dus we zitten gewoon met alles op een hold. De ene slaapkamer kun je niet isoleren, want ze moeten nog komen om de wanden te bekijken met oog op schade. Dus zodoende stagneert alles. En zo stagneren we al 5 jaar. Wat doet het mentaal met je? Nou, mentaal op de duur, dan knapt er iets. Want dan zeg je gewoon, moest luisteren, we komen niet verder. Moeten we hier weer blijven wonen? Gaan ze het wel vergoeden? Hoe lang moeten we wachten? Straks stoppen ze met de gaswinning. Zeggen ze misschien, je huis is goed. Heb je een scheurtje, gaan we vergoeden. En voor de rest moet je maar bekijken. Maar je huis krijgt gewoon keer op keer, deze maand al 3 keer, krijgt die klap op klap. Nou, op de duur houdt het op. Ja, het sloop je op de duur gewoon. Het maakt je gewoon moedeloos. We kijken naar links in de hoek en daar zien we ook allemaal scheuren die nu nog aan het ontstaan zijn. Ik zou daar toch wel een beetje van in paniek raken. Dat je dan denkt, god, er is weer een nieuwe scheur. Ja, maar je weet hoe het gaat. Ik kan je nu al wel vertellen, die scheur, we moeten wachten. Dat duurt 6, 7 maanden voordat er iemand komt. Die zet er op een foto, dan krijg je een potje verf van hem en dan mag je hem verven. En ondertussen blijft de scheur maar groeien en groeien. Precies, je constructie van het pand wordt steeds minder en slechter. En als je wanden dichtgetimmerd hebt, kun je de scheuren niet zien. Als je weet dat ze er zitten, ze worden alleen maar groter en groter en groter. En dan kun je zeggen, we hebben geen zware bevingen van dikke 4,5 of 4,6. Maar ja, 10 kleine bevingen is op de duur ook een 4,5. Qua zwaarte. Hoe zie je de toekomst? Somber. Ik moet zien dat ze hun dingen waar gaan maken wat ze vertellen. Mensen om je heen, er zijn mensen die veel zwaarder in de rats zitten hiermee. Want als je je huis net klaar hebt of je kan niet verder of je kinderen moeten op een andere kamer slapen omdat je zelf angstig bent. Ja, dat zijn geen prettige gedachtes. Hey, hebben jouw kinderen dat soms ook? Wij slapen op een andere kamer dan mijn dochter. Omdat er schade in ons slaapkamer is en daar laten we ons dochter niet slapen. Dus die hebben we naar een andere slaapkamer gedaan. En wij offeren onze slaapkamer dan maar op. Dus zodoende, je leeft niet zoals je wil leven in je eigen huis. Dat is het verhaal. Mappen laten zien. Even kijken hoor, hier hebben we tassen vol. Dit is gewoon alleen het dossier. Een hele dikke order? Dat is gewoon een order vol en dit gaat alleen maar over NCG-klachten. Dit is minimaal 300 bladzijden of zo? Ja, dat is minimaal. En als je dan een rapport van de beste mensen krijgt. Kijken of ik die hier staan heb toevallig. Nou, ik heb hier wel een rapport. Zo ziet het rapport eruit van 2018. Is een adviesrapport met oog op schades. Die is 485 bladzijden. Mag je even gaan doorlezen? Die mag je even gaan doorlezen. Dan mag je zeggen of je het ermee eens bent of niet mee eens bent. Dat is het verhaal. En dat is puur alleen schade. Bureaucratie ten top. Ja, en dat houdt gewoon niet op. En dat is waar wij het mee moeten doen. En dan mag je zwenters, mag je ook nog in de rij voor de 10.000 euro subsidie. Ja, het is, je wordt wanhopig en moedeloos. Maar dan zeg ik, we zullen doorgaan. En dan heb ik gezegd, het wordt eerder slechter dan beter. Ze stonden hier. Wordt eerder slechter dan beter. Hij zei met een woede die uit zijn tenen kwam, mappen laten zien. Die man die kan geen mappen meer zien, denk ik. Maar Jo van Bergen, geestelijk werker in aardbevingsgebied. Je hoorde deze man, hij zei zelf, ik ben somber. Hij zei zelf ook, ik zie eigenlijk geen perspectief. Ja, ja. Ja, dus hij heeft dan zo'n rapport gekregen, hè, van wat was het, 485 pagina's. Ja. Moet je je voorstellen, hè? Ik krijg je zo'n rapport. En je hebt geen enkel vertrouwen in dat ook recht doet aan de schade die er is. Dan moet je dat rapport gaan doornemen. Wie van ons heeft de deskundigheid om zo'n rapport door te nemen en erin te schatten of het oké is of niet? Dus mensen worden aanhoudend overvraagd. Hij heeft die mappen, die heeft hij niet voor niks. Er zijn heel regelmatig dossiers die kwijtraken. Ja. En dan komt er weer een nieuwe zaakbegeleider of bewonersbegeleider. Want die mensen die gaan ook burn-out. Hè? Die houden dat ook niet lang vol. Mm-hmm. En die hebben dan jouw dossier niet. Of maar een deel daarvan. Dus als jij het niet compleet hebt, wie heeft het dan wel? En dan moet je die wensen weer gaan inwerken. Maar het is... ik probeer het mij zo voor te stellen. Dan zit je in een huis dat een soort kadaver wordt. Langzaam, ja. Langzaam, maar zeker. En dan zit je daar met je mappen. Ja, ik heb palliatieve huizen gezien, hoor. palliatieve huizen? Ja, op huizen, sterven na dood bedoel ja, je? Ja, op sterven na dood huizen waar je aankomt. En dat je uit de auto stapt en dan kijk je naar het huis. En nou, dan, dat grijpt me echt naar de strot. Dan denk ik van, dit huis, dat is gewoon niks meer. Dat is, er zitten zoveel scheuren in. En mensen van 80, 85 ja, hoorde ik afgelopen maandag in de uitzending die, ja, waarvan die gast dan zei van ja, eigenlijk horen ze een rustige oude dag te hebben en ze zijn alleen maar aan het vechten tot ze de dood bij neervallen. Ja. Dus wat kun je daar nog aan bieden? Nou, wat aardbevingsschade doet is het begint bij die scheuren, maar het beschadigt gewoon je leven. En wat je daaraan kan bieden, je kan iemand voor ze zijn. Mm. Als geestelijk verzorger. Hè? Ik bedoel, anderen kunnen allerlei andere dingen bieden, maar dit is wat ik doe. Ja. Dus dan ben ik degene voor wie het telt, ja, dat dit met ze gebeurt. En dan tenslotte nog even jijzelf. Hè? Niet helemaal onbelangrijk. Ik weet dat je voorganger is na een half jaar gestopt met dit werk. Jij bent al een hele poos bezig. Nee, niet mijn voorganger. Oh, de allereerste geestelijk verzorger in aardbevingsgebied. Ja. Hoe blijf je zelf uit de gevarenzone? Nou, ik denk eerder gezegd dat ik het ook vol kan houden omdat ik hier niet fulltime ben. Ik heb ook nog een andere werkelijkheid waar ik naartoe terug kan en dan is het even weg. Tenminste. Er zijn hier ook ontzettend veel hele leuke, aardige, lieve mensen. Ongetwijfeld. Ja, waar ik heel intiem contact mee heb. En dat doet me goed. En dit is het werk wat ik het liefste doe. Ik kan geen vervullender werk verzinnen dan dit wat ik doe. Ik doe het met alle liefde. En ik ben nu 63. Het is mijn laatste grote klus. En het is ook echt een grote klus kunnen bestellen. Het is een hele grote klus. Het is een enorme uitdaging. En ik kan hier echt alles in uit de kast halen wat ik zowel verzameld heb in mijn leven. En dat is een goed ding om te doen. En als je dat dan zo in perspectief stelt, hè, want je hebt ook MH17. Ik bedoel, dat is ook een afschuwelijke ramp natuurlijk met enorme slachtofferhulp. En, de MH17, daar zat ik niet zo heel dicht op. Maar ik heb in de vreemdelingenbewaring gewerkt. Ja. En daar zat ik onder andere met kindsoldaten. Met moeders met kleine kinderen die illegaal waren. Slachtoffers van mensenhandel, noem maar op, was van alles. In die tijd heb ik het ook heel moeilijk gehad. En tegelijkertijd denk ik, wat ik daar geleerd heb, om dat soort schade toch in een wat groter perspectief te zien. Dat is wat ik hier ook meeneem. En ik denk dat dat ook is waardoor ik het uit kan houden. Ja, dat is jouw redding. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dat we voor jouw huis mochten staan. Dit was 5 dagen vanuit Ten Boer in Groningen. En morgen rijden we door naar Westerwijtwerd in de gemeente Eemsdelta. Nou ja, daar is het natuurlijk ook allemaal schade wat de klok slaat. Daar staat de bus dan bij eigenaren die na jaren strijd een mazzeltje kregen. Namelijk een spiksplinternieuw huis. Zometeen langs de lijn en omstreken. Wij praten morgen verder. Weer om 8 uur. Tot dan. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden. Via leiden2022.nl. Lang zullen we klussen, lang zullen we klussen. Ja, Hubo is jarig. 55 jaar. Wist je dat wij al 55 jaar meten, maken en monteren? Van deur tot vloer en van kast tot zonwering. Hubo helpt. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl.